علی عبدالمالک مالک الیاس شوزن. که توی دلت یکی دیگر رو داشتی، تویی که با رفتنت غم تو دلم گذاشتی، چجوری دلت اومد با یکی دیگه باشی؟ یعنی دوستم نداشتی، یعنی دوستم نداشتی، یعنی دوستم نداشتی، یعنی دوستم نداشتی. منی که توی دلم جست و کسی نداشتم، منی که خداییش هیچ چیزی کم نذاشتم، چجوری دلت اومد اینطور ازم جدا شی؟ یعنی دوستم نداشتی، یعنی دوستم نداشتی، یعنی دوستم نداشتی، دوستم نداشتی. یعنی دوستم نداشتی، یعنی دوستم نداشتی،